masz już brud? Czego zechcesz, synu, gdy wszystkiego masz już brud? Czego zechcesz, synu, gdy wszystkiego masz już brud? Wielki trud to czekać, synu, cały czas na cud. Masz już brud. Czego zechcesz, synu, gdy wszystkiego masz już brud? Czego zechcesz, synu, gdy wszystkiego masz już brud? Wielki brud to czekać, synu, cały czas na cud. Prędzej wieloryb, jak i przez ucho igielne przetoczy swe ciało z niemałym wysiłkiem, niż ujrzysz tak prawdę, za którą kołaczesz, oślepniesz wypatrując raczej. Prędzej osioł zaskarbi zaufanie twoje i będzie zasiadał przy jednym stole z tobą, niż ujrzysz wyczekiwanego przez lata te całe ducha objawionego. O co prosisz, synu, gdy wszystkiego masz już brud? O co prosisz, synu, gdy wszystkiego masz już brud? O co prosisz, synu, gdy wszystkiego masz już brud? Wielki trud to czekać, synu, cały czas na cud. Czemu prosisz, synu, gdy wszystkiego masz już brud? Czemu prosisz, synu, gdy wszystkiego masz już brud? Czemu prosisz, synu, gdy wszystkiego masz już brud? Wielki trud to czekać, synu, cały czas na cud. Tęcza to jest znak porozumienia pańskiego z człowiekiem śmiertelnym, historia Noego. Zatopił lud pan cały w rozgniewaniu swoim, a coś gorszego się kroi. Tak prędzej wieloryb, jak i przez ucho igielne przetoczy swe ciało z niemałym wysiłkiem, niż ujrzysz tak prawdę, za którą kołaczesz, oślepniesz wypatrując raczej. Nie, nie, nie. Czego zechcesz, synu, gdy wszystkiego masz już brud? Czego zechcesz, synu, gdy wszystkiego masz już brud? Czego zechcesz, synu, gdy wszystkiego masz już brud? Wielki brud to czekać, synu, cały czas na cud. Żołnierzy, czy złoto i srebro do grobu zabierzesz? kto wiedzy jest głodny, kto pyta o wiarę, a wiarę od wiedzy oddziela mur stary. Na szklanym parkiecie twe łoże złożono, bo żywot jest krótki jak bicza trzask. Zamkniesz swe oczy, gdy wstanie brzask, powrócisz na łono z cierniową korą.